समझानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। ओ, ओ, ओ, ओ, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है।